أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا سورة مريم مکی صورت دے ترتیب پا لحاظ کی نلسم پز صورت کاف ننازل لے او نزول دو صورتنو کے سلور سلوی اختم پز صورت فاتر ندے ربط او مناسبت دی صورت دمخ کی صورتنو سرا ارکلا چ صورت کاف کے حالت دنیکانو بیان شو چه پویا ندی په پټو شزونو خبردار ندی نو دې صورت کې داغه نیکانو بندګانو حالت بیانې چاغا منقاد دی اگر کنيکان بندګان دی او پویم ندی خو الله ته محتاج دی او سره ده دینا چې غره مخلوق دی ځکه متصل لولو یا مکه صورت کاف کې ویلو انما انا بشر زيو بندایما مثلكم استاسو غندي الله حکم کوي ماتا نو سوره مریم کې ویل چې انبیا ها هغه بشران دي سوره انبیا چې دي هغه نوران دي دغه په خوا به خلق وي دا بشر دي او کدا نور دي انبیا علیهم السلام بشران دي دګو انما انا بشر زيو بندایما انور داغه صفت ده ذکر متصل له مخل قران کې اردو پښتو کې ما تفصیل سره د دې روابط او بیان کړي د هر یو صورت تقسیم د سورته مریم سورته مریم دوه حصے اول حصہ کې سلور سلوي حياتنا او پای کې عجز د انبیاء علیهم السلام عجز دا چون شو مخلوقات کاغا انبیاوی کاغا اولیاوی کاغا نارینوی او کاغا زنانی دا غي عاجزی بیانې سلور سلوی حياتونو کې سلور شپتا آیاتونو کې چون سات آیاتونو پورې او دوی مېسه کې عز الملائک دا فرشتو عجز بیانې په دوی میسه کې چوګورو وما نتنزلو الا بامر ربک من کته قدم نشو کې هده مگر په حکم د الله چې الله موږ ته حکم کوي او اخر د صورت کې زواجرو یرا او بشارات زیر مؤمنانو ته پاره د صورت حاصل او خلاصه سلور شپه آیات کې ذکر کړي فَعَبُدُوا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي الْتَعْلَمُوا لَهُ سَمِيًّا فَعَبُدُوا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي الْتَعْلَمُوا لَهُ سَمِيًّا عبادت کوا دا اللہ آئے پی جنی تو دا اللہ دا پارا سوگم نامے نو دا صورت مقصد و عجز دا چونشو مخلوقات کام بیاری کولیاری کفرشتی اول کې ترغیب او حالت د پیغمبرانو بیانې ترغیب ورکه واقعاتو د انبیاء علیهم السلام ته چور په هر حالت کې انبیاء علیهم السلام زما محتاج دي سورته مریم د سلورم کال سورته ده چې کله حضرت جعفر رضی الله عنه او نور صحابه د مکین لار حبشه ته کافر و ظلم و ستم شروع کو پا صحابو پا مسلمانانو بانی سوکلال مدینی منوری تا دمکینا سوکلال دمکی مکرمینا حبشی تا و نور ملکونو تا پا حبشکی چسور صحابو داغی لیڈنگ و مشری حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کولا دمکی نوابانو لیلوی خلکو یو صندوق تیار کا بکسا پای کې مختلف خانی تیار کړم پای کې قسمه قسم تحفه تعائف کې خودل د پاره ده دی چې نجاشی بادشاہ تداور کی بطور تحفه او ډاله او سور صحابه چې په اپشګری چا ختم کی داغه مقصد دا او هغه یودا سے کس داغه د پاره منتخب کاو جاغړی روخیاری بکسا د قسمه قسم د اناماتو نا او د توفو ڈالو نا ڈکا شوا تاغیر پارے حضرت عمرو بن العاص جل اللہ تیار کم چاہے او دیر قابل او خیار سڑے او آو اکل آغی ایمان نو رو رو رو صحابی نو گردے دلے آب بکسے اگر تور کلا چدا بدا حبش بادشاہ نجاشی تور کے اوی دیر اخدا چاہے دا نجاشی دربار کے پیش شو او د مکه د معتبرو لیډرانو د طرف نه هغه بکسا او صندوق د قیمتیو ډالو توفو پیش کو اره خوشاله شو بادشاہ اور ته وی جی یو عرض میرول وی سو مقصد ادا چې توفا سے نظر کوما سرمایا سے نظر کوما کار دن عالم وې زما یو درخواست زمنګ د مکه د خلکو وی سو و استاسو دی ملک تا دی حبشی تا سا خلق راغلے دی چاگا پا دی ملک شر و فساد خورئی زمان ملک مکہ کی خوراو مو خوراو مو خبرینو خوراو خوستا دی ملک تا راغلی دی یا استا ملک با شر و فساد خور کی بادشاہ وی دا سا خلق زمان ملک تا راغلے شر یان ویاو بادشاہ در جاری کچے کم جائی کی مال راولے نو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ د یو یهودی سره مزدوری کولا پخټو دیواله ولخه جاو ها لاسیا بتو مزدوری کولا پولیس لالل او جعفر رضی اللہ عنہ ته بادشاہ غوخ دی او یوارو که زما دیالی پوره شي بادشاہ یهودی ورته وی سړی مزدوری پټی را ما لسره کار ګوره او زو چتا مجرم زمنګ نه ایثار کړي درځه به سیوا پیسې درکم خوزا جعفر رضی اللہ عنہ را روان شو کپڑے چولی وی شلی دلی زکر چی سڑی دیالی کئی کار کئی نخو بیکار کپڑے چی غرباو مسافرو بیوتنشیو نناکار خلقو دو وجنا اچی راغے آغا جعفر رضی اللہ عنہ لرین آوازو کم دیر وقت تیر شو نو آغا قاصد و توی وارو که زر بادشاہ نی اجازه وارو ما چه دیر وقت تیر شو بادشاہ آغا یریده پده که آغا آوازو که الا ان حزب اللہ هم الحاضرون خبر شی خلقو دلد اللہ حاضر شویده د جعفر جلانو پا بارک راجی اندا سوتن بخاری کی روایت دیم بمبار آواز والو چت آواز والو آواز دای که دور روبو چه بادشاہ پہ بادشاہ بیوش شو پارلیمنٹ کی کلنگا شو چسا چلو شو تا پوسو که چه اوش کراغ بادشاہ داسا چلو داو تا قاسد و پولیسوی چه آغا مجرم ماراوست ری بار والا لیوی شا بزر را والا چه راغ عمر بن العاص سرناس تے او یا او جی آغا مجرم دارے بادشاہ ارتوی تاسو کورا شر و فساد جوڑوی زما پا ملک کی راغلی آغاوی زما ملتا وی حضرت کستا خوخی نو سا مودمخ کے منگتا اللہ یو صورت را لے گلے و زا صورت ستا مخ کے ویم بادشاہ نجاشی خسرے واوی ہوا ہے کنا دے زمانے کتا قرآن تپری دی آجے دو قرآن دعوی گئی خوچے کل وقت راشی نو بیاتا نپری دی آغا آمیان تی خی آغا فاسق و فاجر تی خی آجے زان تا مولیانو یا غد بیا قرآن تا نپری دی نو آغا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دا بادشاہ دربار کی صورت مریم شورو کا ویتا او او بادشاہ او تو وی ته دی عیسی علیہ السلام بارک دا خبره کې چاغه الہ نه دی تداغه د الوهیت نه انکار کې او حضرت زړه ته یو خبر کوم یو صورت راغله او سموده مخ کې زاغستا مخ کې ویوایا بادشاہ نجاشی غلیو عمرو بن العاص ناستو او صورت مریم شورو کو جعفر رضی اللہ عنہ داغت اخری بسور اثرو او چه دی آیات تراغے ان اللہ ربی و ربکم فابدوها آزا صراط مستقیم شپک دیر شم آیات تا ان اللہ ربی و ربکم فابدوها آزا صراط مستقیم چی صالح سلام وی اللہ زما استاس و رب دے نو داغے عبادتو کئی زما مکوئی زکارا الہ دے دادا نیغلار نجاشی بادشاہ حضرت جعفر توی رجلانو توی بس کا او چه داغ گریوان ټول دو اوخ کنا لندو جلل بادشاہ او دا سی او معمولی خسی از مکن رواغ استے دا بادشاہ او آغا دمکی آغا لولو سردارانو چاگا جاسوس را لے گلے ہو آغا بکسے ورکڑے وا آغا تیوی دا گوڑا وی خودے گوا دے چھتا دی معمولی ذرے گوندے دی انسان دی سا علیہ السلام بارک نکمے ہوکا و نزیاتے ہوکا سنگ چا اللہ قرآن کی ویلی دی آغا سے بیان دماتا ہوکا نو دے سنگ دا آغا دا علویت نے انکار کی دا خسی خبر ہوکلا او آغا تیوی تزما پا ملک آزادی استا استاسو ملگری تقریر کوئی بیان کوئی درس کوئی زیتاسو آزادی او آغا چه کافر و کم کس را لے گلے و عمر بن العاص آغا تیوی اخپلا باکساو توفی دیوالا و زما د ملک او زرک شا تا دیل را گلے سی خلق دیو تاسو تا شریدان خلق وائے تاسو تا فسادیان خلق وائے اوسم نن موږ ته خلق شریران وې فسادیان وې چې وګورئ د خلکو مخکې موږ خپل بیان پیش کو ناغه وې دا خو سي خلق دي خدای ناکار مولایانو ناکار خلکو زمنګ دا مشن د عوامو تاو د لو خلکو ته سخ کار کړي د فساد او د شر او ته کار کړي دا خپل د فسادونو کې وګورئ کله موټر وې بندې کله لارې بندې دا شر او فساد نو خلقو تنن تکلیف دے د چا بیماری د چا تکلیفی د چا د پاسپورت د چا د ویزې مسلې ټیکټي او دا ګاډو لارې بندې دا فساد نو زمنګ کار په جماعتونو مدرسو کې قران او سنت عوام او تو طلبا او خلقو ته خودلو اودې کار دا فسادونو بیا ځان سره طالبان هم هغه والی او طالبانو کار دا چې ډونه بندوا طالبانو کار دا چې قران او سنت بس د کوي او دو مولایانو کار داو چه دین باوتا خی شر و فساد دی پیلاوی او بانکی منگ پنج پیریان شریان دی دی و شریان خود دی دی شر و فساد جوڑ کرے دی خپل او بیللا ہو سو اینا منگ سر جاتے ہو شتا سو خود جاتے ہو شو شتا سو ظلم ہو جاتے پا عوامو کرے ہو خلقو بانے کرے ہو نو داغی انجام داغی نو نو از جعفر جلانو بیا واپس لارا پا عمل کی آگی تا ازادی شور ہو شو آپ ذکر و رحمت ربک عبدو زکریا یادکا نداد سلورم کال داغ سختی صورتو چپا سخ وقت کی اللہ را لے گلیو پسابو دیر ظلمو ذکر و رحمت ربک عبدو زکریا الحمدللہ دیشات و توحید و سننا آد ظلمون دور چپا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ داغ پا ملگر شیو آغا وقت الحمدللہ لار اوز داغا شاگردان او داغی بچی په میدان ولال لی او داغی دا آلیو غلط فرقی دا غلط و خلقو رد کئی الحمدللہ پا هر میدان مانی ناری ندی او کزنا ندی ذکر و رحمت او هون سختی راجی خامحا کل کل پیوزے کی پیوچا سختی راجی ذکر و رحمت عبد خلقو تپتا اولگی دا چدا شریران ندی دا سی خلق دے اس پتا اولگی دا وسه یو خددی پته او چې شرک پته حل کو ته ولګی دا اا چې دوی به ته شرک نه وي ما تخپل یو کس وي او شرک په پاکستان کې نشته دا په هندستان کې دی بت سجده کولی نن چې عمران خان نفسه ها قبر ته بوسو کې وای دا شرک او کو شرک او کو دا خده چې شرک یو په جان دی دا دوی خوده ته شرک نه وي اولیاء ته به سجده کولی هغه ته وکړه کې دل ژوندو ته به سجده کولی لاسونه خپې به او لخ کولول هغه ته به شرک نه وي منګه مغه ته وایو چې شرک دی دا نو وایو چې هو چې چا سجده مخلوق ته وکړه هغه شرک دی خو سجده دوه قسمه ده یو سجده د تعظیم ده او بل سجده د عبادت ده د عبادت په طریقه دې چې سجده وکړه نو دا شرک دی او که دا عبادت کې او که د تعظیم په سجده وکړه نو شرک نه دی او لوی ګناه ده نو چا با الواغان تقسیم اولی در بارونو که چا با الواغان پا خوله چا با پی ها منتون و نزرون قلنگون گزارل چا با تسکو نو شرک اوتا نوی نن الحمدلله چه دیت خلق شرک وی وی پی جانده شرک چه شرک داره آغی شرک پی جانده آوام و سی خلق پی جانده چه واقعی سی خلق داو چه منگل اللہ سنو که قرآن را کرده و منگل اللہ سنو که سنت را کرده انجام وکړه کیږي ټول مردا خو پټه ندي خلکو ته پته لګي به ان شاء الله دینه په نورم پته لګي چې سور ظلمونه د خلکو د دین پجامه د اسلام پجامه کې ریکړي د عوام سره ذکر رحمت ربک عبد زکریا یاد کا میرا بانی دربسا چکړه وا په بند خپل زکریا علی السلام دې اذن ادا ربو ندان خفیا کلا چاواز یو کو خپل رب ته आवाज پړو باندې وګورا رورو आवाज به کاو منګوی رورو आवाज کوي چغه مو وای نو دې بچره والے دا وګور قران کې الله و ندان خفیا رو आवाज په عبادت کې او په دعاګانو کې شر سره ها اغفار رو والے دې تزرع و خفیا دې بچره وای قال رب اني وان العزم مني نو دې ازما ربا زکریا علیہ السلام بیشک ادا چه ما کمزوری شوی دی اڈو کی من نیز ما وشتا لغاز و شیبا او گرده در ری سر زما توجه دس پین والی نا دو بودا والی نا سر میس پین شوی دی بودا شوی ما عرب وی اشتا لنار آوکی وی چکر اور پلک وی چکر د انسان ویخت پلک وی دس پین والی نا نوی اشتا لنار وشتا لغاز و شیبا ولمکم بدعائی کا رب شقیہ او نیمز عوام و سن روزی نو سر طلبہ بانو خانو آغا سیر او مجموع و کمزور خلق ری عوام چیزر طالبان تو ہم دی چوزو وی خجی چیزر سو کی محتاج دی نو عوام و سن روزی غریب عوام و تا پتا چی دادا طول و مردہ سے غلط کاؤنا منگ سر کڑی زمان حقونی والی دی دین و دنیا وزکر ولمکم بدعائک رب شقیا او نیمز په بلنی او نیمز په بلنستا ازما رب شقیا نا مراد الله زنا امید نیما وانی خفت الموالیا او بشک د یریګم دوارسانو نا رستو زمانا الله مال بچی راکا اسنه چې زما نرستو سپاتې نشي وانی خفت الموالیا بشکه ده یریگم دوار سانو نا رستو زمانا وکانت امراتی آخر او ده خدا زما شنده الله خدا می شنده ده مال بچه راکا فحبلی ملدون که ولین نو بخی ماتا طرف اخپلنا بچه نیکا ده هر پلار ده خواهیشی چه مال الله نیک بچه راکی گورو تاسوی رالی گریه پلارانو ده دی وجبانی چه زمان ده بچه اللہ نیکان کی نور سو مقصد اینو دنیا ګټل لنه اداري ګری دنیا ګټل هغه بخپل غریبانان علم دي ک کاروبار کوي ک دیالي کوي چې زبا سخته تیروم خو زما بچی باندې سخته تیر نه شي او کم سے کم سے علم کی الله او پیجنې دا الله رضا حاصله کی دا هر پلار په بچی باندې دا پرځونه دا خو بچی بیا دو قسمه نو باج بچی ځانو پیجنې هغه مقصد حاصل کی او باج لو فرو ګرځي په حبلی ملتون کولیا او بخی ماتا طرف اخبرنا ولین بوارس ولین بچینی کا زاد المسیر ہوئی یری سنی و یری سو من آلی یعقوب چپ میراس کی والی زمانہ دا میراس کی زمانہ مال والی نو انبیاء علیہ السلام خو مال میراس کی نی پریدی پریدی دا انبیاء و مالو ننو انبیاء پا میراس کی پریدی علم و پیغمبری یاری سنی و یاری سن من آل یعقوب چې په میراث کې والی زمانہ علم او پیغمبري زما اولاد و یاری سن من آل یعقوب او په میراث کې والي د خاندان د یعقوب علی السلام نه دا علم بلار په نقش قدم باندې زی روان شي. تاسو دا دې اډه کې تاسو خیال کړئ کنه بلار چی نزیو سره ناسې په دکان کې کلویو کولو کې چې کم کار کسب کوي بلار نزی باغ نقش قدم دا په روان نو چل زده کی رورو باغ طریقه روان شي. کسباله بلار نه نو غزوی سودا خرسي کسبای پلار چرته مرشه غم حادید لال نزوی دا په زیناستی اورور چل باغ طریقه زده کړي. نو هغه بچي چې د پلار په نشو قدم رواني علم پسې نو کسباب بلار نه ها نزوی بیا شکار کوي کم چې بلار وکاو دای کنه دا سره دغه ډکه دګیای څوک پلار کم کم کار کوي نزوی ما شکار کوي. نو تاسو لم په کار دادی چې تاسو مشرانو کاغی ارس کړی دی او چې تاسو را لګیلی چې تاسو په خپل منزل باندې او په خپل مقصد باندې کلک یې غب وجعلوا رب رضیا او ګرځوا دې را اذن ماربا رضیا غره پسند یقال نو یا زکریا غره مال والا غره اخلاق والا بچیږي چې اعمال خی بچیږي چې عمل خی اخلاق خی یا زکریا اوس نا او دس کئ نموس کئ رضالت دے اروه منډ تل لوفری کئ سیګریټونا چلمون پاوډر غلط سیزونو داس بچی سه پکار د پلار راځي بیا بیا هګندونو کې ناشې ساتره بازار ناشولې پیخور زه پځې او پاوډر چسکو بیا اخر کې انجام دغه شکار د ډکیو سین کی گزار کی پدا شه اولاد بیا سه یا زکریا انا خو مجلس لخه پکار دے د غلط مجلس نه بخپل اولاد بچکه غلط مجلس او غلط خلق نه بچکه. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی اے دې د خپل بچی ته پوزنه کی مدرسې لیلې هغه مدرسې کې پته لګین داسې خلق سره لال شي چار داسې شي چې بیا غو منزونار سپری دی الکه سو د خپل بچی ته پوسو کا وکړه د کم دې ده بوته لري البته قران شتا علم شتا نشتا اسه یا زکریا انا نبشرک هغه په چلمونو په سیګریټونو په ډیر واړی بیا پوډری وګرځي بیا یا زکریا انا نبشرک او زکریا علی السلام بشکه منځر درکو تا تا په یو الک بانی چونم داغه بی یحیی علی السلام لم نجعل له من قبل سمیا نده کرزولی من دلال پخوا سمیا سو که هم نامی پا مثل داغ پنم که دانم ما چالا کرزولی نو قالا دعا غالا چده چا بچینی اللہ مالا بچی راکا اللہ یو بچی راکا غالا بچی راکا دیندارا نو اللہ والا سنگ بچی ورکا او کتوی چې بچی خدای راکا نو بچی خدای در کیو خبیا با چرک پسی سور بچی بیکار بچی قال ربي ان يكون من كم و الله زمنګ اولاد ازمنګ بشي دیندار کا کدا روحاني دی او کدا جسماني دی ربي ان يكون لي غلام ازما ربا سرنګ بشي ما د پارا لک وکانت امراتي اخر او دخل زما شاندا زما بسنګ بچي پیدا شي ز بډای ما او خزمي شاندا وقد بلغت من الكبري دي او تاخير سيدرم زو د وجی د بډاوالی نه ایتیا انتها د عمر تا بالکل انتها تر رسیدلې ما په بډاوالی کې قال ان وی فرشتو کذالکم دارنګي قال وی لستارب هو علیاین دا کار په ما ساندې کم کار چې په بډاوالی کې بچې ورکوما بډا بډایلا بچې ورکوم په دا حالت کې تاسو تکران دی الله وی ماتا ساندې زمن کاجو الله دې معافرت نصیب کی کالیونی مشو وفات شو شپغت یا کال عمر کې غل الله ځوان ورکا پوه دا زمو چې شمدید واقعیا ده خلق اتیا سر کال یادې د امبیال مسالم زمانہ هم خود یادو هم د دې وخت زمانہ د یو بډام یادو چې شپغ وات یا کال کې ول الله ځوان ورکا پیجن کنتا څو ټول پیجن کاری سو خرا ول چې د ویخم ټول وعلی حین دا کار دے مماری رسان وقد خلقت من قبل و تاقیر پیدا کری ما تعالی رب و خواه ولم تکو شیع آنوی تسشی سشی نوی هر انسان څه شي نو حال تعالی الانسان حين من الدار لم يكن شيء مذكورا. قال انوي او زكريا عليه السلام رب جل لي آیا از ماربا وګرځوم مال را نخذ بچي الله بچي خوراکه بالکل موږ هم پیدا شو خو چې کوم وخت کې بچي راکه نو داسې یو نخ مال وګرځوم په وخت کې چې زویم چا او زما بچي کی نخذ ما د بچي د پیدائش بسې. قال انوي الله آیتوکا الله تكلم الناس نخستا د بچی بدای چې خبره باندې شو کوله خلکو سره سلاث لیالین سویا درش په برابر چې کله ستا زبان بنشي خبره باندې کې درش وارو دا نو دا وخت ستا د بچی د پیدایش دی دا وخت به ستا بچی کی پونه شي پویږي کنه. فخر رجال قوم من المهراب رو دی دا پخپل قوم بانی دا عبادت خانی نا زکریا علیہ السلام آزبانی بن شوی و رو دی دا عبادت خانی کیو رو دی دا فاوها الیہم اشاره اکڑا دی خلکو تا وحی پمانا دی اشاره سرا فاوها الیہم اشاره اکڑا دی تا ان سبیحو بکرتن واشیا چپاکی بیانوی دا اللہ سار واشین او مازیگر اے ذکر شروع کئی الله یاد وای ها داسې دغه ذکر اسکار کو زبان خو بند خو په اشاره او ته شروع مقصد دا دی ک زبان د کار پر خو دو نو په اشاره و توحید بیانې نن دا په پوزو سره تو ګورا د پوزو تو ګورا غاغونو تو ګورا غوګونو تو ګورا دا دلایل به بیانې چې ګوتو تو ګورا بندونو تو ګورا ټول دا چا کړی الله کړی. او یمن یا یحیی ای یحیی علی السلام خذ الكتاب واهل الكتاب یحیی علی السلام لمه تورات ور کړی خو په مضبوط والی واتینا الحکمه سبیا اور کلمہ غتا عقل مندی په ماشوم والے کې تر سو کالو وي په لیلم پتم دنيشت دوو کالو په عمر کې دوو کالو دوو کالو عمر کې دانور الله نه ته د شپږو کالو پښپغم کې روان دي پنځو پوره شی او پښپغم دوو کالو په عمر کې هغه تورات یاد کړو تورات بالکل یاد کړو خوش قسمت دی هغه چې شپږ وو او ته کال کېږي او قران یاد کړی ته خوب له زور ورک په خوب ګره کار نه کیږي ها کوشش دا کوي سبقونه چې نو سمه سار چې موس کوي حافظان د سره موجود دي قاریان د سره موجود دي چې پنځه پنځه آیاتونه یو یو سورته سره وای روزانه چې کال لا جتا سو په بلا سپاری یاد کړی خو نه څه فایده شکر نه څه فایده دا د جمعې سفر دی د جمعې راځه دا د پرانی بس جمعه کوم لګیا یا پنځشنبه کوم لګیا سار کوم لګیا نو چې کال تیری کتاب لري قران یاد کړی ان شاء الله تجمیع هم دی یادی کری، خلاصی هم دی یادی کری، سقی با دی یادی کری، احادیث با دی یاد کری، او یاد اکت تشب، امان یا استازو، او امان تاوی بعض طالبان با او داغا سی، ای با دیر شوق نکاو، ناغی تا بیوی، دکا آغا با کل کل پا طالبانو گرده دشپیت، سو خوب کئی، محنت کئی، دا با دی ناغ تا پوری ناستو، نو سار بیوی، وی باز یووی، اکل تو دړی ثم شرب تو چاټی اعمال خدا علم نافع راکا یو دړی خوړی لکه ددی او بیا یو چاټی بوس کی او بیا ودشي او خدایا نو علم نافع نصیب کا علم نافع دا سینه نصیب کای ښا علم نافع دا سینه نصیب کای چې شپه ورځ رونی پوه شپه ورځ به مهنت کې ها دس شواروز کې انسان لا پنځه یا شپږ غنټه خوب کافی دی او د شپې خوبونه کو تکلیف او بيماري وا سار زیوا نو سخو نو خیر دے درجه خوب کا سار سار د مندا د مرد خطو پوری من نه دے دغه خوب من نه دے مکروه دے. امام قیم په دې مستقل باب ازاد المعاد کې لګولې سار چې منځو کې تاریخ د مولیانو خو اکثر سار بس یا مشکل یا نو همنده بس کمبل به سرا شولیو پر وتل نه دا من نه دا سړی کې سستی پیدا کوي دا سړی کې نقصان پیدا کوي خو یو سړی بیماری د شپې خوب نه کړي تکلیف اورتا په سفر تلې راغلی بیا خیر دا شی بالکل ختم کوي باز عمرګری دی دا وړه خنه کوي یا یا حیا خذل کتابه هو چې بیا نور دوخی جن بیا او کوي ټنګو کو وخت سره خو جن نور دغری بیا خود قصبه کینم یا یا یا اوس بده پټی می چې بده پټی می روټی بده پټی می سبق بده پټی می ته چې پړې او سبق نه لار یا یا یا خذل کتاب قوا یا یحیی علیہ السلام اهل کتاب تورا په مضبوط واریبانی واتینا الحکم سبیا اور کلمہ غت عقل مندی تورات ماشوم والگی دوو کالو په عمر کې هغه تورات یاد کړو وحنانن ملذنا اور مهربان او طرف زمنګنا وزکاتن ډیر پاک بازو وکانه تقی او ډیر پرهیزګار ګورا صفاتونه بکې خو نو قران داغه صفاتونه بیان وکړه زان کے پاکوالے پیدا کا زان کے تقوی پیدا کا زان کے اصلاح د خلق سره پیدا کا وبرم بوالدے او ډېر انسان کوونګي د خپل مشرانو سره مور بلار ها استاد دام دی پلار دے علم درته خی دا سره انسان کا دے د غسر به انساني کی امام بخاری وی چې ذکر دعا کوم په دعا کې لومبه ز خپل سازان یادومه ورسته بیا پلار امور یادو ما زکا پلار امور نخ نفس زی پیدای ما او استازانو زی دی مقام تا راوستیم چه ما سی محنت کرے رے مال علم ها پلار زدوان کرے ما پوشی و برم بی والده و علم یکون دا آغا استار قدر کوا چه علم در تو خودو قرآن در تو خودو توحید در تو خودو استانی گرانی کئی سر کردوا دا پلان ریلوی قدر داوا و علم یکون دیر بیا تا پوسم نکئی چ کوم دې نه مې قران زده کړو کوم نه مې علم زده کړو بیا پروام نه ساتي زه سړی بلا استادان ولم يكن جبار ناسيا انو دې سخنا فرمان والسلام علی ګور شیخ القران نور الله مرقده دا در لوی علم اغل الله زکه نصیب کړو چې داغه د پلار د استادانو سره نهایت مینوا شیخ القران رحمت الله علیه و چې کلا د جمعې رز بشوا نو زما پلار با استادان را غون کړه او هغه واکه خو سوچو غول ډیرو ها واه به راوړه بیا چرګان دا پاره می چرګان نو دا چې به خلکو ساتل غړغړ بانګیان بو چرګان بو یا به غوه راوړه یا چرګ هغه به لال ک او زما چې سوره استادان او هغه له به دعوت ورک سد دالی به سي استادان بو بل د استادانو سره مينو نوړو استادانو خو ديني خلق به راوسته دا اواغې له ما پلا روټه وکړه اواغې کټ تالو د کالو خاني پای کې به شوریا او پا شوریا د پاسه به سوچو غوړي واچول په خو به خلق خدا کول اوسم باز خلک کې کنه کې دا سوچو غوړي خلق ساتي نو چې د اشرو کې به یا په دې څه قانون کې به د شوریا د پاسه سوچو غوړي ور واچو تاسو خلک کې کنه کې تدې پیژنې کای کنه کای او چې تدې ونه کړه ها مرګور باندې خو نه هغه په ورواچول او په خپل لاس وبا شیخ سیبو زما والد سیبو روټه زما شو ما با قتل د ما شو مزه سبوې دما په خپل لاس به غل روټه ما تکړه چې دا حد دین مشران دي او زما د بچو او زما د بچو استادان دي نو ګور دا هغه هغه اثر دا او شیخ القرآن الحمدلله ان دنیا کې الله عزلا د علماء حق پرسو قدر وکي عزت او ساتي خیال او ساتي بدنامي او نه کیسه نه چې قران تزده کې دین تزده کې به زمرا په معمولی خبره بیا غدا شي او غدا شي او غدا شي بیا او والسلام علی یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا او بیا به اغه نه پسولا سمامولی خرچه مور کولا و وسلام علی او سلامتی علی پاو باندې پاو را چا پیدا کریشو و یوما یموتو پاو را چا بمریگی و یوما یوباسو حیا او پاو را زمخ پلا چه دی بچو را سوخ علم خی خودشتا زمان دیر لغوالی چه زور ورکن زمان دی بچو را و یوما یوباسو او کریم دستی دی و یوما یوباسو حیا او پاو را چا با پورتکولیشی حیا جونده پدریوارو حالتونو کې الله ته محتاج او سلامت یاو کا یو آیت ترجمه آیات نمبر دے آیات نمبر شپیتم هم مونگویلی ہوگا نا ازیس تسخا موسا مونگویلی شپیتم آیت دے دا اول سپارے دا بقر یو آیت مونگوائیو وَاِزِس تَسْخَا مُوسَى یاد کا چه طلب ہوکا دو بو حضرت موسیٰ علیہ السلام نا پارا دا خپل قوم فَقُلْنَا ضرب نوی منگا وَابِ اَسَاقَ الْحَجَرْ پَامْسَا خپل بانی دا کانے مچه وی وحا روان شوید ده کانینا اسنا تا شرطا اینا دولس چینی قد علما تاقی پوشوا کلونا سن هر یو دلا مشرب ام پزیدو بوس کلو خپلو بانده و کلو خوری و شربوس کئی می رزق اللہ ادالا در دقنا و لا تاسو فی الارد مفسدین او مگر دی پزمک کی فساد کونگی بیاویم وایز استسقا کلا چې طلب دو بوک موسی علی السلام د خپل قوم د پاره نو فقلنا نو من ازربوا بیا ساکل حجر پام ساخ پر باندې دا کانه نو چې وی و نو فن فجرت نو روان شي منو د کانه نا اذن تا عشرتا اینا دور شینی قد علما تاقی پو شوا کلو ناس نار یو ډلا مشرب هم په دې دو بوس کلو خپل باندې نو وی مون کلو غره وشرب اوس کې دا الله د رزق نه ولا تاسو مگر دې پزمکه کې مفسدین فساد کوونکی زیانکاران